Get Up bij Q Music. Domien en de Q-middagshow. Hey, goedemiddag. 6 over 4. Kakerverse begin van de woensdagmiddagshow voor 4 maart 2026. Een dag met breaking news. Ja, vrij letterlijk breaking news, want onze collega's gaan uit elkaar. Dat is een beetje de boodschap van deze dag. Yuki, die stopt bij Chris Cross Amsterdam en zegt... een kwartiertje geleden is het bekend geworden. Ik zie al de eerste berichten binnenkomen, ook van Q-luisteraars in de app... die graag willen weten of ik nog iets van Chris Cross ga draaien. Nou, laat ik vooropstellen, het is geen groot drama. Het is vooral heel erg jammer. Maar Yuki die heeft een heel mooi statement gegeven op Instagram. Hij zegt, terugkijkend op bijna 12 jaar Chris Cross Amsterdam... kan ik alleen maar trots zijn op wat we samen hebben bereikt. We hebben de wereld overgereisd, de mooiste en grootste shows gespeeld... en zoveel bijzondere momenten gedeeld. Ja, hij kiest ervoor om dus uit de Chris Cross te stappen. Jordi en Sander gaan uiteraard gewoon door. Je blijft ze ook gewoon horen op zaterdagavond. En je hoort ze later vanmiddag ook nog in de Q-middagshow. En niet alleen met hun muziek, maar ook om het een en ander even toe te lichten. Ze zijn al in het Q-pand, maar ongelooflijk druk met alle pers te woord staan. Even een boulevardje zometeen nog. Je hoort ze later vanmiddag in de Q-middagshow met hun verhaal achter de grote break-up met Yuki. We gaan beginnen! Ja, daar gaat ie weer. Joehoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door het verkeer. Je pakt elke ronde nog een extra keer. Elke keer wordt de sfeer. Want elke file is een feest, is een feest. Oh, van dat zand tot lucht tot geest. Woensdagmiddagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op dit moment op de A12 Utrecht-Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 8 kilometer, vertraging 32 minuten. Heel veel sterkte als je stilstaat. Q Music. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. Thomas Gray. En dit is Q Music. Taylor Swift. En dit is nieuw. Afgelopen donderdag koos zij de Q Middagshow om haar nieuwe track persoonlijk aan je voor te stellen. Dit is hem. Davina Michel, Still Champagne. Dank je. Deze track van Davina Michel in de Q-Music Middagshow. Still Champagne, hoor je. 15 over 4. Goedemiddag. Het is de middagshow van Q-Music van woensdag. Het is 4 maart. 3 tips om je avond leuker te maken. Nee. De middagshow van 4 maart 2026. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-Music app. Zie je veel blije mensen. Onder andere Sanne die zegt... De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. Hou even op. Sanne zegt wat een heerlijk weertje. En dan met Q aan genieten. Foto vanuit de auto met een zonnetje op haar snoet. Ed May die stuurt een foto van het balkon. Wat kan ik hiervan genieten met Q Music aan? Veel liefst uit Rozenburg. Dan nog een bericht van Jelle. Die heeft heel erg genoten van Bam van MC's net. Wat blijft free staat er toch een heerlijke track. En over heerlijke track gesproken. Marco die wil graag weten of ik al een zak hamburgers heb gehad. Ja, het gaat ook om deze commercial. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Ja, daar heb ik het gisteren over gehad. McDonald's gebruikt namelijk hetzelfde muziek als ik om 4:15. De hele dag te horen op Q. En ik heb gisteren gezegd dat mijn advocaten bezig waren met een casus als dit niet wordt opgelost. Nou, mijn advocaten hebben vandaag weer contact gezocht met mij. Zij hebben ook weer contact gezocht met McDonald's. Er is dus onderling contact. McDonald's weet van mijn deal. Namelijk een dampende tas met hamburgers. Dan lullen we nergens meer over. Maar ik heb nog niks gehoord van mijn favoriete restaurant McDonald's.

Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de stay. Nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een mega jackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Hey, goedemiddag, 4:30. Dit is Q Music middagshow. Verkeer van Flitsmeister met 82 files en vertragingen langer dan 25 minuten op de volgende snelwegen. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 13 kilometer met 36 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd, 7 kilometer met een half uur. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 6 kilometer, je vertraging daar is nu 36 minuten. Het is, Ja, ik heb mijn computer, Wat is er? Loopt het allemaal vast? Wat is dit nou voor functie? Wat is er? Ik heb een functie aangezet op mijn computer. Oh. Wat is dit nou? Oh, dit is de... Nou, dit vind ik de alleronhandigste functie die je muis heeft. Als je op je wieltje van je muis drukt, dan gaat je scherm heel hard omhoog en naar beneden. Nou, dus ik heb nu... Ik weet wel wat Lars Boelen vanavond om 11:55 gaat draaien. Als iemand daar niet geïnteresseerd in is... Het gevonden. Wat een onhandige functie. Zondag tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog. Het noorden krijgt vannacht en morgenochtend wat mist. Verder morgen weer veel zon en misschien wel 19 graden. Evie heeft gelukkig het laatste nieuws. Goedemiddag. Ja, ook vandaag weer veel heftig nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten. Amerika heeft een Iraans oorlogsschip aangevallen. Dat gebeurde ver buiten Iran. Het schip voer bij Sri Lanka. De Amerikaanse minister van Defensie die zegt dat het schip is aangevallen met een torpedo. Hij zegt erbij dat dat voor het eerst is sinds de Tweede Wereldoorlog dat zoiets gebeurt. Een torpedo, man. Torpedo, dat is toch heftig, hé. Ja, dat schip is ook gezonken. Er gaan berichten over tientallen vermisten en gewonden, maar het is nog niet bevestigd allemaal. Het Amerikaanse leger zegt nog meer Iraanse schepen te hebben aangevallen. En ook vanuit Israël is Iran aangevallen. En er komen meer terughaalvluchten om gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten te halen, zegt het kabinet. Wanneer, waar naartoe, is allemaal nog niet duidelijk. Het ministerie praat op dit moment met de reisbranche en met vliegmaatschappijen. En vanmorgen landde vanuit Oman al een vliegtuig met Nederlanders op Schiphol. Veel opluchting bij die mensen natuurlijk, ook bij deze vrouw, vertelt ze tegen de NOS. Ja, super fijn, heel erg opgelucht. Ja, het was natuurlijk nog best wel rustig in Oman, dat wel. Maar het is toch heel erg fijn om weer bij familie te zijn, bekende gezichten. Dus dat is heel erg fijn. Ja, het kabinet probeert dus meer terughaalvluchten te regelen. En intussen zijn er ook speciale Nederlandse teams gestuurd naar Oman en Saudi-Arabië. Zij gaan daar mensen helpen, ze gaan daar Nederlanders bijstaan. En die teams gaan ook snel naar Dubai en Abu Dhabi. Het is natuurlijk allemaal vreselijk wat daar gebeurt. Maar ik moet wel zeggen, ik ben enorm aan het genieten van de saga rondom vloggers en influencers die daar vast zitten. Ja, Niet iedereen, want er zijn mensen met gezond verstand. Maar ik zie weer een hoop influencers daar voorbij komen. Dat ik echt denk, nou, het is misschien maar goed dat je daar even vast zit. Want dan leer je hoe de wereld in elkaar steekt. En ik ga zijn naam noemen, Gio, die zit daar vast. Samen met zijn vriendin Lin. Dat is echt ongelooflijk. Ja, lieve mensen, je bent gewoon even op vakantie in het Midden-Oosten. Dat is doorgaans is het een veilig gebied. Maar je ziet daar nu video's van die twee voorbij komen. Die hebben geen idee in wat voor film ze terecht zijn gekomen. Mm-hmm. En er gaat nu een video viral van afgelopen weekend. Dat zij haalt dus haar nieuws van ChatGPT. Ja. Dan zitten ze in de auto en dan hebben ze een gesprek over de situatie daar. En dan zegt die Lin, zegt ChatGPT zegt dat het veilig is. Ja, dan denk ik, het is echt maar een stukje opvoedkunde dat je daar nu zit. En dat je even leert hoe de wereld in elkaar zit. Het is echt een fascinerend gebeuren dat die influencers en al die... Het zou je zoon of dochter maar zijn. En dat is helemaal waar. En daar wil ik ook... eng allemaal. Doodeng, helemaal waar. Maar ik las ook weer dat ze daar sowieso in het Midden-Oosten, zeker Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten, zijn daar heel druk met heel veel influencers naartoe trekken. Hè, om een positieve verhaal te brengen. Ja, en nu blijkt dus dat de wereld daar niet zo mooi is. Dat al die vloggers, al die influencers je doen laten geloven. Nee, het is allemaal heel Instagram-waardig, maar dat is natuurlijk allemaal een bubbel. Maar inderdaad, doodenge situatie. Dat staat boven alles. Dan een ander nieuws over de griepepidemie, die lijkt volgens het RIVM over zijn hoogtepunt te zijn. Dus dat is goed nieuws. Ja. Zou je denken dat huisartsen het nu dan wat rustiger hebben? Maar dat is niet waar, want er gaan nu namelijk relatief veel mensen naar de dokter vanwege hooikoorts. Ach, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Dat is het weer nu de tijd voor nu de lente. Ja, is vervelend. In de afgelopen week gingen 142 op de 100.000 mensen met hooikoorts naar de huisarts. Vorig jaar lag dat op dit moment op 92 op de 100.000. Dat zijn een stuk meer. Goed nieuws voor je auto. Het valt mee met het Sahara-zand. Hey. Dus ik kan wel naar de car wash morgen. Je kan gewoon wel naar de wasstraat gaan. Ja, er komt wel echt een grote wolken stof uit de Sahara onze kant op. Maar die blijft best wel hoog in de lucht hangen. Dus dat stof komt niet naar beneden. Dus als jij lekker naar de wasstraat wil, dan kan je dat gewoon lekker doen. Zonder dat je auto meteen vies wordt. Uitje voor morgen. Anders ga ik vrijdag gewoon weer. Waar mij niet uit. Vind ik een heerlijk uitje de wasstraat. Ja, lekker zen worden in de wasstraat. Dat is echt wel even me-time. Dat stof zorgt voor prachtige oranje luchten. Hè? Nu al bij zonsondergang en ook bij zonsopkomst. En morgenavond en vooral vrijdagochtend schijnt het heel mooi te worden. Q-Music, Domien Verschuren. Wake me up, Avicii, Edel Black, zometeen na Olivia Dean. Q-Sounds better with you. For lost time, need you to spell it out for me. Bossing over on all night, it's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you already know I can leave. I'm not afraid to die. darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Black and Wake Me Up bij Q-Music. Die functie op de muis, die jij ook net ontdekt hebt, Eefje. Mm-hmm. Dat is blijkbaar een hele fijne functie. Jij ik vind hem best handig. Ja. Ik heb hem wel ontdekt eigenlijk. Als je op het wieltje van je muis drukt, dan kun je heel makkelijk hele lappen tekst doorlezen. Daar is het blijkbaar voor gebruikt. Ik heb dit nog nooit gebruikt, deze functie. Per ongeluk net bij het weerbericht. Bob die zegt, dat is de beste muisfunctie. Als je veel moet scrollen. En Sanne die schrijft dat het een geweldige functie was op school. Als je door lange verslagen bijvoorbeeld moest heen scrollen. Nee, ja, ik hoef dat nooit te doen, denk ik. Dus als ik de volgende keer een lap tekst heb, dan ga ik proberen om hem expres een keer in te drukken. Niet zometeen, want zometeen heb ik alles behalve... ik heb wel een beetje snelheid nodig, maar het moet niet vaag worden. Nieuwe editie van Verdubbel Je Salaris komt eraan. Ik moet mijn vragen goed uitspreken. Croupier Nicky was gisteren aan de beurt. Laatste vraag die zij nog moest beantwoorden was... welke datum zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, tot op de laatste seconde bleef het gisteren spannend. Ik doe zelf een stempas openen. Misschien helpt het nog. Even kijken, dat is 18 maart. Nicky! Nicky! Oh, ik hoor mijn neus. Ik sla in de envelop. lieverd, je open je nu echt hier je stempas om te kijken wanneer de gemeenteraadsverkiezingen waren? Dat was gisteren. Zij won 3000 euro. De kandidaat van vandaag heeft Madelief. Wat zij verdient hoor je zo meteen naar Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. And we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we run to the sea and dive into the stars. I won't fall. In the presence of love, fall. I'm on the road, but the signs are gone. Should I go on or go right? She is still here to tell me there's a place we will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Silence are weeping. Still shine on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Track direct, I won't fall. Hachiki day, bada bing, bada boom. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Woensdagmiddag, 4:15. Madelief. Zo, Madelief, goedemiddag. Hoi Domien, goedemiddag. Welkom in jouw arena. Yes. Madelief, jij werkt als recruiter. Ja, dat klopt. Vind ik altijd een heel ingewikkeld woord om uit te spreken, recruiter. Wat doe je dan precies ook alweer voor de mensen die het even niet weten? Nou, ik zorg eigenlijk dat mensen aan het werk gaan. Ik help me. Ja, dat is mooi. Jij zoekt de juiste mensen bij de juiste baan. Ja, exact. Eigenlijk wel. Zowel bij de bedrijven als bij de kandidaten. Waarom ben je dat gaan doen? Gewoon het helpen van mensen leek me heel erg leuk. En een beetje ingerold na de studie. En toen, nu zit ik er inmiddels al 2,5 jaar. We gaan proberen jouw salaris te verdubbelen. Waarom? Wat wil je ermee doen? Nou, ik heb vorig jaar met mijn vriend een huis gekocht en wij willen graag nog de tuin aanpakken. Ah. Dus daar zal het heen gaan. Altijd dat laatste op het lijstje, hè? De tuin. Ja, klopt. Ja, maar om wat moet dat wel gedaan worden. Madelief, wat verdien jij per maand als recruiter? 2800. Voor hoeveel uur is dat? 40 uur. 40 uur, je bent zelf 25 jaar jong. Ja. Klopt. Ik heb de spelregels voor je. 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als jij voor elkaar krijgt op 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris. Dan win jij dus 2800 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Ja, helemaal goed. Ben jij er klaar voor? Ja. Dan wens ik je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Op welke dag van de week valt Tweede Paasdag altijd? Maandag. Welke letter hebben erkende beveiligers op hun borst gespeld? C. Hoeveel is 17 keer 3? Pas. Van welke boyband waren... Het antwoord was 51. Van welke boyband waren Nick en Howie lid? Pas. Hoe heet de hoofdtrainer van voetbalclub PSV? Peter Bosch. Van welke cocktail is Esma de afkorting? Espresso Martini. Wat is de hoofdstad van Marokko? Pas. Het antwoord was Backstreet Boys. Van welk automerk is IQ een model? Het antwoord was Rabat. Van welk automerk is IQ een model? Skoda. Nee. Oh, ja. Het wordt nu nog even gecheckt of er niet toevallig een Skoda IQ rondrijdt. Wordt nu gezocht door de onderzoeksredactie van dit programma. Nee, het is niet goed. Toyota was het juiste antwoord geweest. Ja, en het gaat in dit programma best wel vaak over de Toyota IQ. Want dat is mijn auto. Dat is de auto van Eefje. Oh, Marianne. Maar lief, je ging echt als een kanon. Daar heb je weinig aan. Maar je ging echt hartstikke lekker. Alle gepaste vragen heb je goed weten te beantwoorden. Er waren er nog 2 over. Ik ga zo even met je spelen. Uit welke Nederlandse comedy-serie kennen we Rickert, Robbie en Barry? Uit welke films? Rickert, Robbie en Barry. Geen idee. Dat is New Kids geweest. Oh ja. En welke snelweg loopt tussen Zaandam en Purmerend? Dat zijn ook wel de moeilijkste vragen. Ik ben het wel met je eens. Ik heb het makkelijkst niet voor het laatst bewaard in dit geval. Nee, het was de A7 geweest. Oh ja. Maar lief, dan is dit gewoon wat het is. Je hebt 7 vragen goed weten te beantwoorden. Keer 10 euro is 70 euro cash. Krijg van Q Music Tempo Team. Nou ja, in ieder geval dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Ik wens jou een mooie woensdag. Zelfde, doei doei. Dag maar lief. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q Music app. Everybody, rock your body. Everybody, rock your body right. Back streets back, alright. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Everybody, yeah, rock your